إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. سورة بقرة سلور حصے وا اولا حصہ اولنا 97 نمبر آیات پوری وا او غدری باب نوا اول باب شلو آیات پوری او پائے کے بیان ددری قسم خلق بیا دویم باب دی وشتم آیات نو آئی کے اول دو آیاتن کے مسئلہ توحید ذکر کے دا بیا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صداقت دا قرآن بیا زجر کفار تا او بیا اور پسی بشارت مومنان تا او دفد اعتراض اور پسی ذکر کے دا او بیا نعم اربائے ذکر کل دا سلوختم آیات نا دریم بابو سپاہی کے دو ضلع یا بنی اسرائیل اشکرو ذکر کے دو خطاب خاص از خطاب عامنا اول یا بنی اسرائیل اشکرو نا تردیم پہ یا بنی اسرائیل اشکرو پوری دری پلیتی دی یہود و داغی مقابلہ کی دری خصیفتنا دا مومنان ذکر کول بیا دویم یا بنی اسرائیل اشکرو نا خطابات ستو بنی اسرائیل تا اول خطاب کی اتنی آمتنا و دعا زابنا دویم خطاب دیش کے تمایات نو پائے کے دری پلیتی دا آباؤ دے یہودو او سلور دا آبناؤ او بیا دریم خطاب انکارم من الاوامر و ایتیانم بن نوائی ذکر کی دا سلورم خطاب کی انکارم من انبیاء سابقین او پنزم خطاب خلق انکار من عاد النبی او شپغم خطاب خلاصہ ما سبق وا د 97 آیات نا دویما حصہ ذکر کیدا چھپائی کی بیان د رسالت د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پر رسالت د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندھی اغنہ اعتراضات او داغی جوابنا یو اعتراض پیتیان د جبریل چتا ته جبریل وہی راڑی اغزمون د نیکونو دشمنو داغی پینځه جوابونه دویم اعتراض انزال سحر باندي چتا تا ته چې د چا صفت کې سلیمان علیہ السلام ستا مرګره ساحرو نو داغی جواب چو اما کفر سلیمان ہو ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر سحر او جادو دا کفر دے او کفر سلیمان علیہ السلام نو کرے دا خو شیطانانو کرے ہو او دویم اعتراض پینزال السحر باندی چ اللہ فرشتے را لی گلی دی او تداغی انکار کے نداغی جواب چه ده سرنا فرشتی راغلی ندی او کراغلی وی ده پارا ده امتحان ننی سبق کی اگر دریم اعتراض او داغی جواب دریم اعتراض ده ده ایداو چه تمونگا ده سی الفاظنا منکی رائنا تمونگتوی چه لا تقولو رائنا موائی ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چبکلا صحابہ کرام ورتا آواز کولو نو صحابہ کرام بوی رائنا مانا چ زمون لحاظ کا زمون خبر واورا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا د صحابہ آوازو نو یہودو چی بکلا نبی علیہ السلام تا آواز کولو دیبوی راعینا کل چرائنا مشتق درونت ندی نمانا بی وکوفا راعینا راعینا دا مشتق درونتنا نبی وکوفی مانوا یا مانا راعینا راعینا مشتق درائین نو مانیش کن کے ایش کن کیا او کلا چرائنا دریایت نہ مشتق ہو نبیا مانوا نگابان دغرن رائنا مانوا رانر رجلو ایزا تاملت تاملت ہو یعنی لحاظ ان کے یا کرون نشی نبیا پمانا د بیوقوف زغرن دا خبر آراف القرآن ذکر کئی آراب القرآن او یا کدرائی نو نبیاش بن کے ورتوے لکھے دل چزموش بن کیا یا مانا درائن را این کسرا نون نرائیس رم سیس بے ورتوے رات نون کتا یا کدرائنا را مسیس نو نبیا بے ورتا بادشاہ وے لے کے دو یعنی اوچت والی سرازی نرائنا پمانا د اوچت او بلند مرتبی والا رازی دی دا لفظ بتاولو او د دی تاولو کی دی مقصد داو چی نبی علیہ السلام بی دبی بے کولا دی وجنا اللہ رب العزت دا الفاظ منع کرل چداغی یو صحیح مانا او نور غلطی باز خلق رو لگی دا اغی لفظ دا حضرت وی موایا ذکر موایا چی حضرت پا مانا دا حاضر حالان کی لسان العرب حضرت مانا کی زو بیان الفصیح خاون دا فصاحت بیان والا حضرت دا حاضر ناظر ننو یا باز خلق کوئی مولانا مولانا موایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چویلو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا چی انت مولانا واخونا انت مولانا واخونا او تہذیب و تہذیب کے ذکر کئی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مولانا ویل شی دی نو مولانا و حضرت ویل شی خیالو کی ترجمے تا اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تقولوا رائنا موائی الفاظ رائنا آغا الفاظ مو آیا شکم الفاظ کی نبی علیہ السلام کی ادبی وا لک درود تاج درود تاج خلق وئی او پائی کی نبی علیہ السلام پوری منسوب کئی چداف البلائی والوبائی والکہتے والمرضی والعالم دا الفاظ نبی علیہ السلام طویل داخنی دی او دا ترود تاج سا اصل نشتا سا حقیقت نشتا یو شیا بدبخت چداغ دلدار ناموا شیا دلدار دا بوی دلدار یو شیو هغه بدا خبره کولا او دا درود د ځان نه جوړ کړو نو دا درود اصل نشتا د درودونو په کتاب کې تاسو ګورئ چې ملاویږي نو کوم چې صحیح درود او اللهم صل الله مبارک نو هغې ته صرف دالی کی درود شریف او کوم چې د ځان نه یو شیه درود جوړ کړی نو هغې ته وایي درود تاج اتاجی والمیراجی والبراکی صاحب التاجی والمیراجی والبراکی لے کسے شروع کرے دا دا شریعت کی ثابت ننے دا دزان نجور شویرے او خلق وقت درود تاج ہوئی اللہ فرمائی یا ایو الذین آمنو او ایمان والو لا تقولو رائنا موائی الفاظ رائنا وقولو وائی انظرنا اگر منتا واسمعو اللہ وی امنی حکم لرا واسمعو او امنی حکم دا اللہ نبی تا چی آواز کوئی نوائی انظرنا جی منتا لگ اگر رئی زمون خبر واو رئی واسمعو اللہ وی موائی دا سے امنی دا اللہ حکما واسمعو امنی وللکافرین عذاب علیم او دا پارا دا کافرانو عذاب بوی علیم دردناک ما یود الذین کفروا اس رب العالمین تیقظ ورکی مومنانو تھا چو مومنانو بیدار شئی گر کافر او مشرکان دا نخو خی چی تاو تا در رب العالمین دا طرف نا خیر در کرے شوی کتاب دا خدا اللہ خو خوا چی سو پقل رحمت خاص کی پیغمبر تے نبوت ورکر کتاب ورکر بس در رب خو خوا دی پا دی ولی سوزی اللہ وی ما یود الذین کفرو نخو خی اللہ ہما یود الذین کفروا نفغیا کسان چھ کافر دی مراد تین آغا علماء سو یہودو ما یود الذین کفروا نفغیا کسان چھ کافر دی من اہل الکتاب دالی کتابنا ولل مشرکینا و ند مشرکاننا ایو نزل علیکم دا چھر نازل شی پتا سبان دی من خیر من ربکم سخیر ساسو در عبد طرفنا واللہ یختص برحمته من یشاء واللہ یختص برحمته من یشاء دائی زان تا جملہ ذکر کو گورا لگا مخشوم تتوی وا رستم تی وڑغن تتوی وا زان تا جملہ اشارہ و دیتا چه دا دا طولو احکاماتو سر لگی دو یعنی بد جبریل موائی واللہ یختص برحمتی من یشاء بد سلیمان علیہ السلام موائی واللہ یختص برحمتی من یشاء سیر بانے سرے نو چتی گی سیر او جادو مکوئی واللہ یختص او اللہ خاص کئی برحمتی پخپل رحمت ما یشاو آغا چخوغیشی واللہ ذو الفضل عظیم او اللہ دے خاوند دے فضل دے دی فضل نمراد قرآن کریم دے چلا قرآن ورکی چاہتا دالوی فضل دے ذکادیس کی رادی نبی علیہ السلام فرمائی من یرد اللہ بی خیرن یفقیو فی الدین چاچی را د چاچ اللہ ارادہ کا شغت خیر پا جولائی کے واچی نو یو فکیو فی الدین پوی اور کی پا دین کی پوی اور پا دین کی دادا اللہ لوی فضل دے نو واللہ او اللہ ذوالفضل العظیم خاوند فضل دے دے عثمان انصح من آیات دلتا اغا پنزم اعتراض اغا داو چستا خپل دین کې شاک دی کله یو خبره کې او کله بلا ګورا اول کې تورات او کنا انجیل او کنا زبور او کنا بس هغه کافی وو تور کې بلا خبره سره کې دیوم وی دا مولیانو کنا دت اور کې ساجتو وای مولیانو نو قران به راوسته وکنا آئی خود قرآن پر جائے سے نور نور سے شروع کرل اگا اہم کتاب قرآن کے پاتشا نسخہ پلغت عربی کی او پلغت شریعت کے ستوئی نسخہ پلغت عربی کے ہوئی یوشے لرکیدل لکارو نسخت شمس ذلا دنور سور لرش یا نسخت ریح الاثار اغد ہوا آثار ختم شل قرآن پدی مانو آنے ذکر کی نسخا اگورا سورت آج لگ راوالوا سورت آج لگ اگورا انبیاء حج دو پنز استمایات آیات نمبر 52 نسخہ پو مانا دمتاولو او دل رکولو اللہ فرمائی وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی نو لگل منگا مکستانا اس پیغمبر او نبی الا اذا تمنا کلچبا بیان کولو پیغمبر نو القا شیطانو غرزول با شیطان وسوسو لرا فی امنیتی پا منزدارا بیان دا پیغمبر کی دا خلق پا زمنو کی پیغمبر با بیان کولو خلق با دا خلق پا زمنو کی شیطان با غلط وسوسی اچولی فینسخ اللہ ما یلقی شیطان بس لری بکی اللہ حق وسوسی چی غرزول با شیطان نسخہ فمانا دل رکولو سرا قرآن ہوئی دا نسخہ فلغوی معنی سروا نسخہ لرکول دا شان نسخہ قرآن فمانا دل کتابتن کروا لکہ سورت جاسیو گوری تاسو نسخہ فمانا دل رکولو اول سورت جاسیہ دخان جاسیہ احکام محمد فتح نوگرا نسخہ یوکم دشتم آیات د سورت جاسی لگو گورا آل تپمانا د کتابت د لکلو حازا کتابنا ینطق علیکم بالحق دا کتاب زمگا بیان کئی پتا سبانی پہک سرا انا کننا نستنسخو یقیناً منگا لکن کی ما کنتم تعملون ہارا چوئی تاسو عمل کو ان کی نستنسخ پمانا تو لکھلو دا بنی چار دم آ رہے ہو مانے سورت آراف لگو گورا سورت آراف 154 نمبر آیات الکا خیر آبادیا تو پرون چرتا بھی چرتا بھی تم آل تنوع آل ساسو کولا وہ ضرور بھوت بانا بنی گورے دے تو چٹیا نے نہ کی آپ سر گورے شکایت مات راجی چی مات ہوائی 154 نمبر یاد او گورا نسا قماند بکسرا اللہ فرمائی ولما سکتا موسیٰ الغضب کلا چی سرشواد موسیٰ علیہ السلام غصہ اخذ الالواحا راوائے غستی تختی دتورات فی نقصتها فلک داغی کی ہدایت و رحمتو داغی کسانو دپارا شغید اقفل رب نیریدن گورا فی نقصتها فلک داغی کی نسخا یومانا نسخا یومانا لرکی دل لکا جاسیا وقتا او یو نسخا پمانا دا مٹاوی دل امراضی اس پا شریعت کی نسخا ستاوئی دا خوی لغوی مانوا نسخا پا شریعت کی پا لغوی مانی سرا اغا دعوى رفع الحكم بدلیل شرعی متاخر دیو حکم اچتے دل دلیل شرعی بلبان دے اول کی او حکم راشی او بیا داغین بعد بل حکم بیان شی اس اغلم بنے حکم پاغی بعمل نکے اغ منسوخ دے بیا ببل حکم راجی لک علماء ذکر کئی رفع الیدین رفع الیدین تو مسکی دا منسوخ دے آخرنی حکم لکہ مثال در کوم ابتداء اسلام کی نبی علیہ السلام تا پنزوس مزنو کلچ معراج توقع تا اغا پنزوس مزنا چکو موسیٰ علیہ السلام تا ورکرشیو او نبی علیہ السلام ابتداء اسلام کی دا حکم داغی پزائی اللہ پل نبی تا پنز مزنا ورکرل خو ثواب هم دا پنزوس تمره دی اغا پنزوس اغا گرانو پدی امت باندی که چرینن اغا پنزوس موزونه وی نو زمیدار با زمیداری تو ازگار شوی نو کر پیشه با نو کری تو ازگار شوی اس کلنا سوگ با دنیا تاڑو ازگار نوی بیا نو مانا نسخہ ابتداء اسلام کی فیو حکم و بیارا قبل حکم لکہ نبی علیہ السلام یولس یا نہ بی بیانی بی خدا دا نبی علیہ السلام خصوصیتو دا حکم دا امت دا پار منسوخ دے دا امت دا پار صرف او صرف سلور بی بیانی دی یا ابتدا کے حکم داو کہ دشپی او دورت دوالو پر ہو جائی بس کو جب آگا پوری چسو دشوی نہیں سڑے چود بش بیا کبال ٹائم پاس دو پیشمنے بنو بس رو جب ہوا اس آگا حکم منسوخ شو چھ سار نہ ترما خام رو جدا او تو لشپ کی کار ٹائم دے پاس دو خوراک کو لیشی پشمنی تپاسی دیشی خوصبا خطو سرور اوجہ باندھائی داشنورم دیر مثالنا الغرض علماء ذکر کئی چول خطاب الدال ول خطاب الدال علی ارتفاع لوک میں سابق اغا دلیل شداغی حکم رنبے وی او داغی پزائے بل حکم راشی اغلم بنے حکم اچچی اللہ یو حکم کو داغی علم کیو اغا پی پیو پاغراز اغا حکم اچت کو بس اس دل تا یو اعتراض راضی چلا یو حکم کو نبیا بل حکم کو دے بل کے اس ضرورت تے ذکا چیا اللہ تو علم نو سو اے دیو خبری علم چیو سری تنی نگا اول یو خبر کئی خوچ علم ور تراغے چدا کو پغلط ہو ماں نبیا کا حکم پری لکہ مثال میں درک درود تاج وئی رشپی دجمی او پوش دا درود تاج خوش یہ دلدار لکھ دا خو نبی علیہ السلام نہ دے ویلے اس اغا حکم اغا پریری نو آیا اللہ تدی حکم علم نو سے چدائے چتولو ددی پذہ بل لے گا دے اعتراض دے اللہ کو مکھی نہ پویا ذاتو نو جواب دا دے چلا تو حکمنا رالی گلو وقت کی ہم قرل تیم باندھی اللہ تعالی علم چی دی تیم کے بدا حکم چلی گی او مخ کی دا حکم چلے دو لکہ مثال مخ کی دو توبی شرط اور مخینو دنوں کے داؤ چ توبہ بے الگ ابری گی چبی گناہ خلق توری راواخلی اگر گناہگار قتل کی نو بس توبہ بے قبلی کی اس حکم دا دے چلا تا پاک پل عمل پیمانشی او جاری او اللہ نا دخپل گناہ معافی غواری پدی باندھی دخپل تفصیل کرے العرفان کی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی یو روایت ذکر کرو ددی آیات دلان دی دالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغوی دخلا علیون دخلا علیون فی المسجد فإذا رجل یخوف الناس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت تدنش یو سڑے اولی دو چاہ سڑی خلق تا تقریر کو لو خلق یرول دا اللہ نا فقال لو علی ناغت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی اتعرف الناسخ من المنسوخ اتعرف الناسخ من المنسوخ اے تو چدا خلق یرے نو اتعرف الناسخ من المنسوخ تو پناسخ و منسوخ پوئے گے نہ سرے اور تو چن چیزوں کو نہ پوئے گا پناسخ و منسوخ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغد جماعت نیخ ورتے ہوئی اس ادا سے خبری جماعت کے مکھا چیلم در چرنیشتے ہو تو خبر کے ناسخ و منسوخ بانے میں پوئے گی شرط علی المرتضی پیدا کو یو سرے ب جائلی اگر سر بلمی اب اغب مدری گی نبیا بس ہوتے بوتے گھر ہی نو ہوتے بوتے گھرولی سری وی مړی ژوندی شول او منډې والی، شهیدان ژوندی شول او منډې والی، او کله به وی قبرونو کې مړی ژوندی دی او مزونه کوي. الکه پاغ حدیث ته نه پوهېږي، ناسق او منسوخ باندې ځان پوه کا. ځکه امام بخاری باب تړلی دی، العمل العلم قبل العمل والبیان. امام بخاری وی علم پکار دے وران دی دا عمل او دا بیان نا، اچ بیان کے یا عمل کے نداغی وران دی علم زان سرواخلا، اس تو دا علم خواہ کی نا تیری گی در سنو دا قرآن کی گی تاغی تنرازی، بلکہ پدی و رجو کی تو دیر زور لگے بلبل سپسی اگر بلبل سے ذکر آدم چھ داغی پورے ثبوت قرآن و سنت کی نو داتے چھ سکے نو داغی علم قرآن و سنت کی نو نو دیبر علم نہ علماء پاتی کی طلباء ہم پاتی کی اوئی بدا زمون پر محنت خلق علماء طلباء قاریان شل وایا قاریان شل کو علم ور سر نشتا کم قاری سر چ علم نی اگر دی مسلم کی گی چپ دمس پر مفسدات ان پوئی پا ویسا کی شیخ ہوئی ہو حافظ دا قرآن منگور پسی قاری ہو بیلما علم ور سرنو نو تراو تمک کیشا نو چھ تراو تمک کیشا سیدہ ساویو کا پی پلار را تحال وی نو پلار چھ کور تلال ور توی بچیا تا خو تراوی ور کے او پتراو کے خو تا غلط شوی نوی او تا سیدہ ساویو کا نغور توی بابا دا چھ نرائی کن تی پس کرانا لارا نرائی گن تو پسکا میں واچو لنو سی دساو میں ہوگا او چی تا تا پا مسلاو کی علم نشتا او تا عمل کے مس کے نور عمل کے خو خلق بم گمراہ کے وزان بم گمراہ کی کنا نو قاریت سرا حفظ سرا علم پکار دے اس طرح ورز راگی قاریان بگیر اگدی کی اتراو تو مکی کی باز اور کی گرو کلو پس ختم کی الک دا چاویلی دخل کو تراوی خرابے پٹے گر والی خلق تو مکی کی تراو تا یا معصوم چغ بلوغ تے نہ رسید لے اگ بم تراو تو مکی کی او مولیان صاحبان بول پسودی کی مولیان خدا مولیان کو مولیان نہیں کہنا خا او دا ملا نہیں ہوا ہوئی دا او جماعت کے دو تراوی دو تراوی دلی مدی گنی او گو ایز جانگیری پا جماعتنو کی جی بازی کی او کیونو بی امان تا پوزو کی چا دچا پا جماعت کی جی لی تراوی بیلی وری بیلی دائی بیلی گوی ما زان نے دین تابع کردے پا اللہ ایکنو کا زان نے دین جوڑ کردے ستا پا زان تا دین بانی دین نچلی گی دا اللہ دا اللہ دا رسول پر طریقو چرت مات ہو خیا چھد نبی علیہ السلام پر دور کی پر جماعت کی ولی تراوی مشوی علیم او بیا دا تراوی لوی دا ختم دا دمر لازم گرزول چی او بلبانی پر ملامتیا ہوئی دمر لازم گرزولی پوری جانگیری والا آتا ہوئی بیمون ولی تراوی ہو کنو وی نور جماعتوں بل جماعت والا رہتا ہوئی امام کہ تاو لوی تراوی نہیں دیکھلی رہتا ہو سنگ تراوی کو لوی دی کوری دی او بیا لوی تراو نا خلق ورو تراو تا تختی عوام ولی تنگی خلق پا بلتو کنو کہ بیا ولی تراوی کئی نو ولی خلق تنگی دا جماعت نے شری ظالما دا دا جماعت نے شلل دی رستو توائم ومن عظم ممن منا مساجد اللہ اللہ وی دعوت چانا لوی ظالم دنیا کی بل سکنی تو جو جماعت نا خلق منی گئی تو دا منی کولو دا خلق نی دی چھ تا لوی تراوی شروع کی لیو خلق بیا پا بیٹو کنو کی وڑی تراوی کئی سمر ظلم پر عمل کے اسوک دے دی خلاف آواز نہیں چتئی قاریان اکپلی جامع جوڑے اثر کری کز اسلام کو کپڑی جوڑا برا کئی پیسے برا کئی دلتا زمونی و مرگری جماعت کے بھی طرف تھا نہ ختم کیوں کا زمونی و مرگری دے گل محمد مولی سے آگاوی ماں پہ رد کو زی بوتل ہم بیان تھا یا قاری تاڑو چا سور نکرل مائنن با جی تراؤ کے بہت سو گوری چھ کاری برازی ہو کنا نیتیم غلطی چھ سوک سرا کی تور مکر او کارو بیا جدا تتراویو کی بیا بے دا ایمان پتو لگی چھ دادا اللہ رضا او کد کپڑو پیسو دا پارا تراوی گی دال لگی دی او کد صحیح طریقہ وائم تو خلق کوئی رجی دیو کو تراوی نمانی لوی تراوی نمانی وائی دا لوی تراوی یو مستحب عملو ضروری نہ ہوا کہ خلق پتان کی مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ ذکر کئی احسن الفتاوی کی او بیا پاگی والے پیسے ہو دنیا سر کو دا شریعت کی نشت او بیا لوی تراوی تمرا پابندی سر کول چی خلق دا جماعت نتختی تا پا مکی غصویل نشی تا تا ہوئی من بجی لوی تراوی کرو ذکر شرم نہ چ استاد غصہ نشی تے ما تول قوم سے مشورہ کر لیے بتو وچ لیے کئی نو پوڑو کی پنج صفا ولاری او پلو کی بیا دو صفا غدری صفا او تختی دا چتا سے وعدہ کرے ودی تختی دل ولی بیا خو معلوم ادا اتا پدین دا مستعبات و خلق تنگ کر مستعبات و بانی خلق تنگی حالان کی دے شریعت مسئلہ داوا چیو حکم استحبابی خلق پزان دا سے لازم کی لکہ دا فرض و واجب و سنت و مقام تے ہو رسی یا غا سنت دا واجب و مقام تے ہو رسی یا غا واجب دا فرض و مقام تے ہو رسی نو داغی پبارکی شریعت ہوئی دا ناروا او دا ناجائز دی نو نسخہ پلغوی معنی سرا پلرکولم راضی و پا کتابت سرم اس نسخہ بعض علماء پانچ سو آیاتنا منسوخ گن دیو لکا بعض علماء پنزوس آیاتنا منسوخ کرو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ الفوز الکبیر کی داغی جواب نو کرل داغ پنزوس ہو صرف پنجیش آیاتنا پر خودل چدا منسوخ دی شیخ القرآن امام الانقلاب حضرت العلامہ مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ ددی جواب نہ مکل چی شیخ حسین رحمہ اللہ کرو او آغا دا قرآن آیاتوں دا نفس نبج کرل ذکا قرآن یا اداسی کتاب ہو شدین نور کتابوں نے منسوخ کرل نہ قرآن سنگ منسوخ دے دا نفس نے انکار نشتا یہود بتے کولو وی بے زمون کتاب شتے کنا دا خلد منسوخ صرف یو سلے دے ابو مسلم اصفہانی ابو مسلم اصفہانی اغد نس گنا انکار کئی نو خیالو کئی ترجمے تا مانن سغ من آیاتن ہرا چ منسوخ کو منگا من آیاتن سایات او نن سے آیا پرگ جا گے لڑا نن سے نسوت یعنی تاخیر یہاں پمانا تاخیر یا پمانا رے رولو دا جملہ دا شمول دا پار راضی دانت جی تکرارو لکا شمول الکه روټی موټی روټی نو روټی خوشوا دا موټی ورکې ستوي روټی موټی بخوري ډوډۍ موډۍ بخوري چای مای بسکی چای مای ستوي خیال نه خبرې تا نو اصل دا جمله د شمول وا ګورې کوتک موتک توپک موپک دا ټول توپک شنو موپک څه ته وایي کوتک شنو موتک څه ته وایي دا موتک دا جمله د شمول وا او نن سیا او بیا ور پسوی بخینات بخیر منها اے سالم منها او مثلیا او پماند واو او مثلی ها فی الاخرہ او مثلیا فی اجرها زاد المسیر کے علامہ نجوزی ذکر کئی اے اے سر من آل الناس یا او مثلا اے فی ثواب یہاں نمانا مانن سہ من آیاتن آج منسوخ من آیاتن سایات او نن سے آیا پرگ آگے لڑا اد بیان ان کو داغے نات بخیر منا نرات کو پغورا داغینا داغینا غورا حکم راڑو او مثلیا یعنی اے فی ثواب او پمانا دواو نمانا او مثلیا فی الاجری یا او مثلیا فی ثواب او مثلیا یا پشان داغی پر ثواب کی اللہ یو حکم گا کراتلو کو نغدا مخین نغوری لکا پنزو مزونا دا پنزو سنس دی آسان بھی کہنا غور بھی کہنا مخی اسلام کے حکمو چھ کپڑا پلیتا شوا نغا پا کینچے ہی کٹکا او سو حکم دے چیوی ونزا او سنے حکم دا مکین میں بہتر شکن او مثلیا او ثواب داغ عمرہ لقد آغا پنزو سو مزون و ثواب دا دی پنزو مزون عمرہ دے اس کے چر پا کپڑا شلولو باندی زائے پاچے دو او ننم دا حکم وے نور چابا جامو تا تو کنو لگو لی پا دکانداران دا کپڑو والو بس ہم رشو اوش او مثل آداما مانن سا من آیاتن آواج منسوک منگا سایات او نن سے آیا پرگ منگا غیلارا نات بخیر من آر آتے کے اوپا غورا داگینا او مثل آ او پمانا دواو او پشان پسواب دائی کی علم تالم ایت پوئی گنا یقیناً اللہ علا کل شین قدیر پارے سیدمان قدرت والے دے دائی زمان استاغ وام لرکا چکر زان پویا کہتا پوئی گنا اللہ قدرت والے ذات تے علم تالم ایت پوئی گنا ان اللہ لہو ملک سماواتی یقیناً دی اللہ لہا باچہی دا اسمانو دزمکی دا وما بکم من دو وما لکم من دون اللہ او نشتے تاسل را سوا دا اللہ نا من ولین سو دوس ولا نصیر او نسو کم دادی ام تریدون دلتا زجر کفارو تا او تسلی نبی علیہ السلام تا ام تریدونا اے ارادل رئی تاسو ربط دا مخی سرسو مخی اعتراضات شروع داغی جوابونا نو پیغمبر توئی تنگی گما گرستان مخی رور دا موسیٰ رورستا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر د بنی اسرائیل په اعتراضاتو تنگ شوی متم تنگی گا او ادب ورکی مومنانو ته چې او مومنانو د خپل پیغمبر ناسې تپوسونه مه کوئ ښه ادب مومنانو ته او تسلی نبی علیہ السلام ته ام تریدونا اراده لرئ تاسو ان تذرو رسولکم چې تپوسو کوي د خپل پیغمبر نه کما سئل موسی من قبلو لکه څرنګ چې تپوس کړی شو د موسی علیہ السلام نه پخوا نبی علیہ السلام نبی تپوس کولو چې ستا په پیغمبری د الله مونږ سره خبرې وکړي یا د آسمان نه د خطر ولیږي الله وی داسې تپوس زما د نبی نه مه کوئ ګوره لکه څرنګ چې موسی علیہ السلام نه شو موسی علیہ السلام نه شو سوال څه لن نؤمن لک حتا نر الله جارا شرم ایمان نرالو پتا نمنو تا سردی چوینو اللہ کارا ندا تا پوسشو اللہ فرمائی ومن یتبدل الکفر چاچی بدل کو کفر بل ایمان بل ایمان فبدل ایمان کی ومن یتبدل الکفر اے عمل دا کفر ومن يتبدل الكفر دا جملہ مخصوص طولو سر لگی طول احکامات سر چی جبریل سر دشمنی مکوئی جبریل دشمنی کفر دوئی سلیمان علیہ السلام تا دا کفر نسبت کول کفر دوئی فرشتو تا دا جادوگرو نسبت کفر دوئی پیغمبر تا الفاظ رائنا کزن و مدن کفر دوئی نسخ او مانا دا نسخ انکار مکوا کفر دے ومن یتبدل الکفر چاچ بدل کو کفر را بل ایمانی پا مقابل دا ایمان کی فقط ظل سوا سبیل پتا کی سرا گمراش دا صحیح لارنا چاچ کفر دا ایمان پا مقابل کی واغست دے دا صحیح لارنا گمراش وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اس دا جملہ دا پارا دا تیقظ ورکی مومنانو تھا چو مومنانو بیدار شئی عمر سر سمر دا خبر کا زما دا عمر سر سما دا جانان غم دے زی پزر زکے پزر زتی رو ما دا ہمیشہ ودا سی گرے کھا زما د عمر سر سما د جانان غم دی ز په ز به تیراومه ادا امیشه ودا سی الله وی ودا کثیر من آل الکتاب او خوخی دیر دالی کتابنا کما خبر لو یردونکم لو پماندان لو پماندان اللہ ود کثیر من آل الکتاب خوخی دیر دا آل کتابنا لو یردونکم یعنی ان یردونکم دا خبرا چی واپس کی تاسو من بعد ایمانکم کفارا پس دا ایمان نستاسو نا کافرا اللہ دا یہودو نسارا او مومنانو بیدار شی بیدار دای ګوره همیشه د دای مقصد او مطلب دادی چې دای خوخی دا چې تاسو د ایمان نه کفر تواړی ځکه د کفر اسباب د کفر ساز او سامان هغه یهود دی ملک ته دې ترالیږي چې مسلمان پی گمراه کی قال الحمدلله دا چې مسلمانان شته چې هغې ته چل ورشي هغه بدل کی موبایل رولی جو دیتا چه نوجوانان پا دی ممرکارو که غلطی واچی و غلطی پیو گوری نمونگ دا کوشش رو کرل چه مونگی اسلامی بیانو نور که واچی وی نزای پزای مرگرو دکانو نا کلاو کرل کمپیوٹر اکی خودی اسلامی ناتو نا ترجمی او اسلامی بیانو نور که واچی وی دوره تفسیر وګرا دا ام پی 3 دا انګلیس ترې کېوا دې ترې کېو چې غاړې بجاري غنور کېوا چیږي نمون ستاو کا مونږ را نمون کې دوره تفسیر ریکارد کړو اوس دې کوشش کړي چې تا سکی په غلط گمراه کی او ایمان نه دې کفر تواړي دا يهودو سازش ته زنه سارو خو مسلمان اصل بیدار شاه ماته مرګري وي چې جی دا خو صدا شي وي نو دا خو بونه چليږي دا چې دا چې دا ما ورته الله به امداد کوي ما ورته مقابله کی دا دې سيزلو دا واچو نندا دې ټول علاقې کې تاسو ګوي داخینا دل پوری کی کن وتیم انٹرنیٹ ریس کستا چې الکان پی پردو جنکو سرا محبتون اور وابس ساتی او جنکے الکان سرا امریکنیان داغی سرا او دی داغی سرا دیری جنکی اگر پی انٹرنیٹ او امریکی سرا الکان سرا رابطے کئی دیر الکان پی انٹرنیٹ او جنکو سرا رابطے کئی او نکاگاری تری او زان پسی تختی انگریز داو کر نو علماء او سو کر پا انٹرنیٹ کی لولو کتب خانے و آچولے لولو کتابونا نیٹ کی چی بچڑوئے مسئلہ دے پکاری اغا مسئلہ با دے کتاب پاوالی تا تراشی ہے انشاءاللہ دا دی مقابلہ با دغا سی طریقے سرکو کھا اللہ فرمائی وَدَّ كَسِرُ مِنَا لِلْكِتَابُ او خوخائی دیر دالی کتابونا لو یردونکم دا خبرہ چی واپس کتاسو من بعد ایمانکم کفارا پس دا ایمان نستاونا کافرا حسدا من عند انفسهم دا حسدا مفعول لعجبهی دی مفعول لعجبهی دا سو جن تاسو واپس کئی وجہ صدا اللہ وی حسدا دا وجی دا حسد دا طرفا دا نفسنو دا دینا حسد کل معلومی گی چھتے غصہ کی بیا پتہ لگی چھ غصہ کی نو حسد بکی نو ای بیر داولی گرزت تنگیم وائی مردار مدو دست نکے دغا سے بتنگی گی نا قرآن بفتا بدن لگی مدو دست نکے واللہ علم چی چرت لام بیم کنا او دس چیمو کنا دخیرو دو پر در پورین خطیر اس خواب بیونا دنزی چی پلا روانی نو پتا با قرآن بدن لگی حسدن دا چی تا غصہ کی نو حسد بیا پتا لگی چی دا سود مسئلہ کے دے ہوئی ماتے ہوئی چی دا باندو نو مسئلہ کے دے ہوئی ماتے ہوئی چی دا زناکارو مسئلہ کے دے ہوئی ماتے ہوئی چی دا غلاگو نو مسئلہ کے دے ہوئی ماتے ہوئی یو غم اولی بنش یو میخ زدہ